فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دغيسي الكسو دواده برنامج كدو وحوريسيدا عاوا هوايتهي هبير نيم 4 تاريخ ده هجري غنا يكو بيغانتهي 12 كبش شنات سنه كنا 464 هجريدا قودوبده برنامج كاد كو دغيسدونتان وحا كميدا محكمه ولايه شبيله هوسي او غلبته حكم ديلا كفوليسي لبا اسكيرو كترسن دولده فدرالكا xogta askartan iyo goobihii laga soo qabtay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Gudoomiyihii muqokori ee maamulka Hirshabeelle oo lagu dilay deegaan ka tirsan Hiiraan, maxaa ka jiray nisbaaru Maleeshiya isku qabsadeen ay khaarijiyeen? Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan. Wilaayada Shabeelle hoose oo ka warbixisay weerar khasaare dhaliyay oo maanta lala beegsaday, ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u socday xeerada Ballidoogle oo ah saldhigga Mareykanka, waraysiyanu la yeelanay waaliga Shabeelle hoose ee barnaamijka ku dhageysan doontaan. Inta uu socdo dhuuxa caawa waxaad kaloo ku maqli doontaan maktabka guud ee dacwada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo magaalada Jilib ku soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dacwada. Culimo, salaadiin iyo mas-uuliyiin gabagabada munaasabaddaasi ka hadlay ayaa dhuuxa ku dhageysan doontaan. Barnaamijka sidoo kale waxaan ka marnayn xubinta caafimaadka iyo warkii caalamka. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهقاق نقستيال أينكو بلاونا محكمة دولاية دي إسلامي غاية شبيلا أوسيا وحاي قلب تحكم دلاه كفوليسي لبا أسكيري وكتير سنة الدولة فدرالكا kuwaasi oo dhawaan gacanta ay ku soo dhigeen ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab deegaanka Busley Daawud oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Janaale ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle hoose ayaa waxa galabtay isugu soo baxay boqolaal dad ah, kuwaasi oo daawanayay xukun lagu fuliyay laba askari. Midkood wuxuu ahaa Maxamed Cabdul Qaadir oo ku magac dheeraa Carab, wuxuu askarigan ka shaqeynaya markaya Janaale xeerada General Gordon ee magaalada Muqdisho uu tababar ku soo qaatay. Sidoo kale maxkamadda Shabeelle hoose waxay xukun dila ku fulisay Maxmuud Xasan Cali, kaasi oo ku eedeysnaa in uu ka tirsan yahay ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda ka shaqeeya Shabeelle dhexe Itoobiya ayaa askarigan tababar lagu soo siiyey, waxaana ugu dambeyn lagu qabtay deegaanka Ceyla Saliini. Mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fagaaraha kaga dhawaaqay xukunka ay mateysteen askartan, ugu dambeynna dilka ayaa lagu fuliyey. شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام. وهقاك قضب كلايان ديغي السيالي دين سوودناها مركان واحد كسو دواتان وركي عالمك وحي نسو جيدين يا عبد الرحمن بدر عبد السمد عبد الله آد بدو ما سنتهي مال ميوغو دنبي وحسي لاب اللي حسن اي حرقوف تا سياسة دي دي ودحيسا دولة دفدرالكي ما ملكيسكو مقعابي جبلان خلاف كانوا يمداسو جيت ميا يا هاتن مريا هيرو مملكة جبلان حرير كوجرة دولة فدرالكا أحمد مدوبا يانا قاضي تلابو ينوامني قوات كينيو وحان وعيد مفربادن كوداد يقودان حافدا كالدواني مغالد اكسمايو إلا وريد يا شيغا يان رزل وزارة دولة فدرالكا حمزة عبد بره وساعد يقودن بي قرشين يا سفر وربينو كوتاقا مغالد اكسمايو سفر كحمزة عبد بره وسلك كو اي خلافات كسياسة ديد ayay warar ku sheegayeen maamulka Jubbaland oo ka cudur daartay booqashadiisa albaabadana ka xirtay. Xamza ayaa la sheegayay inuu cuntami weyday jawaabta Jubbaland, waxaana uu xiriir la sameeyay ciidamada atmise jooga garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo dhex socotay baraha bulshada ayuu Xamza ku wargelinayay ciidamada Kenya ku sugan garoonka Kismaayo in wafdi uu hoggaaminayay maanta oo bisha tahay 12/2024 ku soo aadan yihiin magaalada Kismaayo. Ciidamada Kenya ee garoonkaasi gacanta ku hayayna la sheegayaa in iyaguna ka cudur daarteen booqashadiisa una sheegay xamsiinaan waqti haadirkan waxaladu xasaasi mareyso aanay qaadi karin mas'uuliyadda amnigiisa. Xasuuqyo kala duwan oo ay ciidamadii u dhaka geysteen marinka godoonsan ee Gaza ayaa waxaa ku sheegay dad badan oo shacab reer ah. Ciidamada cadawga Yuhuuda ayaa waxay duqeen aad u xoogan la dhaceen guray degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala xaafadda Sabar ee koonfurta magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku sheegay sidee wararkeena ugu soo gaarayaan dad badan oo shacab ah halkay jiraan kuwa kale oo soo gaarin dhaawacyo kala duwan. Bartamaha marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamadii u dhaka geysteen duqeen aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku sheegay dad badan oo barakacyaal reer Gaza ah halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Xasuuqyo aad u daran oo ciidamadii u dhaka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaad ka toobanaa ruuxiya dhaawaca kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka ay u dhageysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa 5 xasuuq, kuwaas oo ay ku sheegeen ka badan 61 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 147 ruux oo kale. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u ansixisay ruushka heshiis guud oo iskaashi istaraatiijiyadeed ah. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi nin kale ugu magacaabo Kim Jong Un ayaa ruushka u ansixiyay heshiis guud oo iskaashi istaraatiijiyadeed ah kaasoo dhexmaraya labada dal, iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabayn Kuuriyada Waqooyi ay ciidamo u dirta ruushka kaasoo dagaal culus kula jira dowladda Ukraine. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Kim uu sii yahay wareegta uu ku ansixinayo heshiiskaasi u dhexeeya Moscow iyo Kuuriyada Waqooyi. Heshiiskan cusub ayaa dhaqan galaya kadib markay isdhaafsadaan labada dal dokumentariyada ansixinta, waxaana uu socon doonaa heshiiskani muddaan xadidnayn. Heshiiskan waxaa ku jira qodob ku qasbaya labada wadan inay si degdeg ah u bixiyaan gargaar militari haddii midkooda la soo weeraro. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay olole lacag tabarucada loogu ururinayo Yuhuuda. Dowladda Faransiiska oo aan ku eedla dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso olole ballaaran oo lagu taageeraya maamulka saynad Yuhuuda. Emmanuel Macron waa madaxweynaha Faransiiska ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan isku soo bax weyn oo lacag malaayiin yuuro loogu ururinayo maamulka gumeystaha Yuhuuda. Xafladda maalgelinta Yuhuuda ayaana ka bilaabanaysa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Faransiiska. Wasiirka maaliyadda saynada ayaana la filayaa inuu ka qaybgalo xamladan. Waa mid lagu maalgelinayo dullaanada Yuhuuda ku qaaday marinka godoonsan ee Gaza iyo Lubnaan. 10 kun oo shacab muslimiin ayaa iskugu soo baxay magaalada Baris, waxayna ka soo horjeedeen ololaha lacagta loogu tabarucayo Yuhuuda. Duqa magaalada Baris ayaana ka codsaday shacabka magaalada si ku dhaqan inay lacag dhan 260 milyan oo yuuro u ururiyaan maamulka saynada Yuhuuda si ay ugu kaashato waxa ugu yara la dagaalanka argagixisada oo ula jeedo xasuuqa muslimiinta reer Gaza. Markab ganacsi oo leedahay dowladda Ingiriiska ayaa lagu weeraray badda Cas. Markab ganacsi oo leedahay dowladda Britain ayaa waxaa lagu weeraray goobta 20 mil dhanka bari ka xigta magaalada Xudeyda ee galbeedka dalka Yemen. Hay-adda ganacsiga Britain ayaana waxay ka dhawaajisay in markabayadu leedahay lagu weeraray badda. War ka soo baxay hay-adda islamarkana lagu soo daabacay barta ay ku leedahay Ekis ayaa waxaa lagu xaqiijiyay nagagaarka markabka ay ku dhaceen ganta la waaweyn, balse maysan sheegin hay-adda halka laga soo tuuray iyo cidda soo tuurtay gantaalada ku dhacay agagaarka markabka. Warka ka soo baxay hay-adda sidoo kale laguma xusin wax khasaara way geysteen weeraradani. Dhammaan shaqaalaha markabka ayaana sheegay inay iminka bad qabaan. Dowladda Britain maysan sheegin cidda ka dambeysa weerarkani. Waxaana xusid mudan in weerarada ciinkan oo kale ay mar walba fuliyaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada iyo taakulaynta ka helaya dowladda shiicada ee Iran. Waxaana marar badan laga soo calaamadeeyay badda Cas weerarro kuwani la mid ah oo lagu bartilmaameysanayo maraakiibta ganacsi ee leeyihiin dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo weliba maamulka saynada Yuhuuda. Ugu dambeyntii, ciidamada Ukraine ayaa duqeymo ka fuliyay xarun shida loo leedahay dowladda Ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ukraine ayaa waxay weerar ku qaadeen galinkii dambe maanta xarun shida loo leedahay dowladda Ruushka. Gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaana wuxuu sheegay in duqeymaha ay ciidamada Ukraine geysteen uu sababay in xarunta uu ka kaco dab xoogan oo qasaare kala duwan geystay. Waxaana uu sheegay gudoomiyaha in kooxda dabdamiska u suuragashay inay dab ka damiyaan, mana jirto wax khasaara nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamadooda cirka u suuragashay inay burburiyaan wax ka badan 13 diyaaradood oo ay leeyihiin Ukraine. Dhanka kale, dowladda Ukraine ayaa waxay sheegtay in haweenaya 3 xaruur oo dhashay ku dhinteen weerar xagga cirka oo ay ciidamada Ruushka ku qaadeen dhisme ku yaala waqooyi bari dalka Ukraine, waxaana sidoo kale xukuumadda Kiev ka dhawaajisay in duqeymo kala duwan oo ciidamada Ruushka ka geysteen bartamaha Ukraine ay ku dhinteen 3 ruux, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaadheen 9 ruux oo kale. Dagaalka u dhexeeya labadan dowladood ayaa wuxuu sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal ruux oo labada wadan u kala dhashay. Wararka caalamka dhageysiga lacaw waa naga inta. Waa hagaag. Markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka Hiiraan, deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta lagu dilay gudoomiyihii muqokori ugu magacaawnaa maamulka Hirshabeelle, Xasan Barre. Gudoomiyaha ayaa waxaa la sheegay inay dileen maleeshiya ka tirsan isla maleeshiyaadka macuusleeda oo ay isku koox ahaayeen, kuwaasi oo ay isku qabsadeen isbaaro ay dadka shacabka ah u dhigan jireen. Waxaa la warinayaa in maleeshiyada iyo gudoomiyaha isku qabsadeen dhaqaalaha ka soo xaroonaya isbaaro ay dadka shacabka ah u dhigteen oo ku taala deegaan dhaca duleedka magaalada Muqokori. Maanta galinkii dambe ayaa la xaqiijiyay inuu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray rasaastii ay ku fureen maleeshiyada macuusleeda. Gudoomiyahan maanta ay maleeshiyada macuusleeda khaarijiyeen wuxuu ku jiray horjoogayaasha maleeshiyaadka macuusleeda oo dhibaato badan ku hayay bulshada ku dhaqan Hiiraan. Waa hagaag. Wilaayada Shabeelle Hoose ayaa waxay ka warbixisay weerar khasaare dhaliye oo maanta lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u socday xeerada Ballidoogle ee Shabeelle Hoose. Wariyeen Cabdullaahi Yaasin Jaamac ayaa wuxuu wareysiin la yeeshay Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan, waliga gobolka Shabeelle Hoose. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta gobolka Shabeelle Hoose waxaa ka dhacay kamiin xarakada shabaab al-mujahideen ciidamadeedu ay u dhigeen qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ah. Askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay kamiinka, kuwa kalena waa lagu dhaawacay. Haddaba waliga walaal islaamiga Shabeelle Hoose Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaan arrimahaas ka wareysanayna. Wali, marka hore ku soo dhawayd cadde islaamiga Al-Qur'aan. Waa dhowa, jazakallahu khayran, calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa dhowa walaal. Sidee bay wax uga dhaceen maanta gobolka? Waxaan ugu maqalayn ciidamo ka tirsan xarakada shabaab al-mujahideen ay jidgal u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, khasaarna ay gaarsiiyeen. Marka bal noo faahfaahi qaabka wax u dhaceen. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ورالك هو صح ما أنتو وحا كدعي دقال ما كمين دقال أسو بدلي انت أود حيسو دق ماذا أفقوي إيا ديغان كتحسيلي غارهان قبلو يقانو دوم ويني أيا وحو كدعي دقال عدو إلهي سبحانه وتعالى ميس كسو عدالي اللو قد قي خصائر فربضان إلهي سبحانه وتعالى وقارسي غنيمه هنانا حيان والاق قبصدي dhaawacna uu gaaray alxamdulillaahi ilaahna kuma san jazaakallahu khayra. Marka muxuu leegayay khasaaraha la gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka, haddaad noo faahfaahiso. Inta aan xusi karno cadowga ilaahi subxanahu wa taala khasaairka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyay 6 murtad ah, waxaa kaloo goobta looga dhaawacay 9 murtad oo kale, taa goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsay gaadiid kale waxyeelo isoo gaartay oo jirta. Meydadkii ma qaateen mise way ka carre? Dabcan kulley beertii lagu dagaalamay iyaleen meedadkii iyo baktigii cadowga xoween laga dilay. Waxaa idan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari Cabdibile ah oo qori shiikale nooc loo yaqaan Soomaalida u taqaan u saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta xoween gacantooda soo gaday Ilaahay subxanahu wa ta'ala ayaan ku mahadsan. Oo marka gaarigaas maanta gaariga caaw marka waxa ay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen oo dhishii ku saaran yahay. Ha walaalaha sax, gaarigaas waxa haysta dee walaalaha gacanta ku dhigay. Cadowgaas ayaa laga qabsaday. Cadowga sida la socoto meelahaas iyo deegaankaas inta badan way ku socdaalaan, walaalahana kamayn ayaa u dhigaan. Sida wararka aan ku helayno, wararkooda iyo bixitaankooda inay barimaysh ku socdaalaan xali saq dhexay 8 saac walaalaha soo gaaray, qorshahaas ayaanay sameeyeen. Ilaahay subxanahu wa ta'ala waafajiyay, wayna ku guuleysteen. Weli waxay ka soo kala baxeen degmada Afgooye, goob gurmada ayaa ka soo baxay. Dhinac kalena dhinac dowladna kuwa kale ayaa ka imay gaari, waxayna wadeen galbinayaan gawaari sahay geysay Ballidoogle. Cadowgaas labada meel kasoo kala baxay, labadana way jabeen. Ilaahay subxanahu wa ta'ala ku maasan, labadoodana meelay ka kala yimaadeen ayay u laabteen. Marka laba meelood baa lagula dararamaya usudu? Waa hal meel lagu dhigay. Kuwii gurmadkana day mugtahay soo baxay soo aadeen nimankan galbinayay, iyagana waxayna kamiin ayaa loo dhigay. Kuwan kalena waxayna waa meesha lagu helay. Waa deegaan aan kala fogeynayo, waxayna kamiinka lagu wada dhigay. Deegaankaas ayaa lagu beegsaday. Ilaahay subxanahu wa ta'ala ku maasan, labadoodana waxayna barta ay ka kala yimaadeen ku laabteen. Marka ciidankani muqdisho ay markii hore ka yimaadeen bilidogle waxay geeyeen sahay ay geeyeen halkaas oo ciidamada Mareykanka iyo kuwa ay tababarteen ay danab joogan muqdisho u laabanayeen miya xilliga weerarka lagu qaaday halkaas ay u laabanayeen waxay rabeen inay ciidankii muqtahay gawaaridii sahayda keentay inay celiyaan saa la socoto cadawgan degan bilidogle in badan day wuxuu isku dayay sahay inuu gudbisto wali sahayda deeqabku u gudbtay waa la yaqaanay adee sahayda waxay ku gaartaa guluf ciidan iyo xaalad daba dhiga iyo mugtahay iyo ciidan ilaalinaya ay la daba dhiga gawaarida sahayda geeyneeso waxa weyn walaalahaana in badan ayaa meesha ku beegsadeen jidgooyin badan ayaa loo dhigay waxa weyn si fudud kuma gaarta sahayda u gudbeeso maana kasta waxa weyn waa lagu beegsada waan lagu naafeeyaa marka waa indhi ka baxo si raashin ay u helaan si raashin ay u helaan ama sahay u gaarto ama shidaal ay u helaan waa in dhiig badan uu ku daato ama dhiig badan uu quuraan ee ku gaarta waxa weyn cab ka go'een waa hor diyaarada waxba markuu kiisan jireen oo isuur gali weysay wadada inay marsadaan waxa weyn isku dayeen dad kale inay adeegsan isku dayeen inta uu isuur gali aday walaalahaana markasta waxa weyn cadawgaas inay naafayaan dhuunta ay ka jiraan waxa weyn qorshihiisa markasta way ka masuulayaan haddana way ku jiraan insha Allah ciidanka dawladda federaalka ee gobolka Shabeelaha hoos jooga qaar ciidamada Uganda ee la shaqeeyaan qaarna waa kuwan ee Mareykanka ku shaqeysanay maxay tahay fariinta aad u direys ciidankaas kulli fariinta aan dilay waxay tahay iyaga iyo kuwa lamidka ah ee mugtahay indhaha u ah ama caraturka u ah ee cadawgan saliibiyinta ah ee Soomaaliya ku sugan ama ha noqdaan afrikaan ama ha noqdaan amerikaan waxaana kuwa caraturka waxa leenahay kulliide wax badan ay ku tusaale qaataan ama wax dhibaatooyin badan waxaanu la kulmeen waxa leenahay ka daaya dhibka dadka muslimiinta ku haysaan diintiina u soo laabta ilaahi subhanahu wa ta'ala u toobad keena muslimiinta kamid noqda haddii kale waxa weeyaan gacanta mujaahidiinta ku bixi doontaan idinkoo dulleysan bal iska daaya xataa xerooyinka isay gaar ay u degan yihiin murtadiinta iyo kuwa waxa weeyaan gaalada asalka ay degan yihiin waxaanu kala duwan tahay nolosha ay ku nool yihiin waa nolol mugti ciriiri ay ku nool yihiin cabsi iyo meel mugtay dayacan ay ku nool yihiin waxa leen noloshaas ka soo baxa macna cadaabka adduunyada oo kan aakhira ku sugeysana waxa ka soo baxa diinta ilaahi subhanahu wa ta'ala u soo laabta ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin howlgallo kala duwan ay fuliyaan gaar ahaan gobolkan mar kala duwan ayay weerare ay joogto u fuliyaan dhadiga iyo maartay dhaxanta ayay taagan yihiin had waliba maxay tahay fariinta aad u direyso maxaa leedahay walaalaha waxaa leenahay jazaahumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxa weeyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxa weeyaan dadaalkii ay muujinayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ka ajirsiyo si gaar ah u maadnaqaya raggii waxa weeyaan saakay howlgalkaasi fuliyey ee cadow halkaas ku beegsaday iyagana waxa weeyaan jazaahumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan diintooda u xifdiyo waxa leena maanta waxa weeyaan sharaf iyo cizzi waxa uu ku noolaan karo qofkii diinta ilaahi subhanahu wa ta'ala u dagaalamo cadowgiisana iska dhiciyo waxa leena ka daalina cadow ilaahi subhanahu wa ta'ala iska dhicinaysaan waxa weeyaan muslimiinta difaacaysaan ku dhaqanka shariicada islaamka difaaca ka daalina ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan ka ajir raasada insha Allah ta'ala waxa rajaynayna in mugtay maawagina iyo meesha aad waxa weyn u hoyo doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla waxa weyn aan ka rajaynaynaa marka walaalahan waxa leenahay jazaakumullahu khayran khutada iyo muqti qorshaha iyo markasta ay waxa weyn u diyaarinayaan cadawgaas ay ku naafeyn lahayeen ayna ugu difaaci lahayn ummada ciridigooda ugu difaaci lahayn ilaahi subhanahu wa ta'ala ka ajirsiyo jazaakumullahu khayran ugu dambeyntii dadka gobolka ku dhaqan dhibaatooyin badan baa loo geystay ee shacabka waxaan la soconaa in ciidamada shisheeye ay qaarkood degan yihiin beerihii dadka shacabka oo ay lahaayeen marar kala duwan inay xasuuqyo geysteen ciidamadan danab ee Mareykanka uu tababartay iyo Mareykanka qudhiisu inay weeranto soo qaadeen marar kala duwan dad shacab lahaayeen maxay tahay tilaabada marka la gudboon dadka ee gobolka ku dhaqan iyo kuwa lamidka ah ee dhibaatooyinku ay sidaan oo kale ku socdaan walaalow jazaakallahu khayran ciidankan cadawga ilaahay subxaana wa tacaala ah ee degan beledoogle ama xerooyin ka mid ah gobolka Shabeelaha hoose degan waxa weeyaan dhibaato fara badan ay dadka muslimiinta u geysteen haday noqon lahayd dhac dil kufsi inta way u geysteen waxyaalaha la xusi karo waxaa ka mid ah markii wadooyinka ay marayaan dadka shacabka dhibaato fara badan ay u geystaan waxaa marar badan dhacday iyagoo mugtay meelo maraya in dad muslimiin ah oo iska beera falata intay isku xireen miina ay haddana ku sii qarxiyeen gawaari badan waxa weeyaan ay gawaari kale jeersiyeen dadna nool ay gawaari jeersiyeen waxaa kale idana dadkii beerahoodii oo mugtay tabcanayaan oo noloshoodii ka raysanayaan inay xero ciidan ka dhigteen waa dhibaatooyinka mugta aan la soo koobi karin ee cadow ilaahi subhanahu wa ta'ala ay dadka muslimiinta u geysteen maanta waa ka sheekeyn haddana aan lama soo koobi karo dhibka ay ka geysteen kulli waa u sajeelan tahay walaalaha mujaahidiinta ee rabo dadka muslimiinta cirdood inay difaacaan marka waxa leena dadka muslimiinta ah wax badan ay ku tusaalaqaateen weena arkeen ee moogtahay dib badan oo cadaw u geysteen goob joog ay u haayeen maana kasta calaacal iyo moogtahay cadaw iyo moogtahay ina calaacalno oo nidaada dad afrikaan ama dad kale oo meel ka soo duulaan dhibaatooyin anagana gacmaha saarsan saxma noqonayso waxa weena duulaanka iyo cadawga duulaanka cadawga lagu yahay ka wada qayb qaata safka mujaahidiinta soo gala muslimiinta mucooda noqda cadawgaas waxa weena si kale oo la iskaga dulqaadi karo iyo wada hadal ma jirtee waa xabad ayaa la iskaga dulqaadi karaa qaab kale oo cadawgaasi waxa weena deegaanada looga kicin kara malee xabad unbaa looga kicin karaa jazaakumullahu khayran marka waxa weena wax badan oo ku tusaale qaateen oo aragteen wacyigeena waxa weena ha idin soo laabto safka mujaahidiintana soo gala wiilashaas cirdigiina difaacayaan garab siiya aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa weligi walaal islaamiga ayaa shabeelaha hoose shacab samad abu cabdiraxmaan oo ugu warramay idaacaddan islaamiga ee alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج مركا واحد كسو دواتن حوينتي عافيماتك عاوة واحد القدس ديتن يا فراد وحاينو سو جيدين يا دكتور قرح أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور فافاهين قود نغسي عذر كلوية قانو كانسركا محييهن أستامع عذر كانو لغو قرتا شرحات قود نغسي بسم الله الرحمن الرحيم كانسركا A large family of diseases that involves abnormal old growth, abnormal cell growth, which invades other parts of the body. معناه واحد وياه وعرقلت كإماده أرت عذرا عذرا بدن وياه وقيس دن أو حواه عذرا أولو تخصصه أو دخاتير تيري داوين تبلو لو تخصصه وياه يبارتان كده كواسه كله كله إني خلق الكوريدان أما غير عادي كده كان كوريتان كسلك سلك مركل ليه ووحقفك وقبل ومي ووحقفك متلاي seelka iyo waxa ku dhacaya qaabku u koraya qaldameysa taasoo keenayso inay saameeyso jirka kaleeto ilaan u dhamaada seel baanahay calaamaha lagu garanayo marka the initial sign and symptoms begins no symptoms marka uu reeso qofka la dhahay kansar uu ku dhahay wax calaamada ma laha until there is a mass growth illa la soo arko wax kuusan oo soo baxay ama la taaban karo ama indhaha lagu arki karo sign and symptoms calaamada qofka lagu arkayo marka depend on which type of cancer and location waxay ku xiriin kansarka noocu yahay maadaama uu yahay bahween iyo meesha uu ku dhacay iyo calaamadaha mar walba uu egeeyeen cudurada marka meelaha ku dhaca mise koobka laakiin meela waxaan sheegaynaa jirku uga dhaco iyo calaamadaha ku iman karto salaan brain maskaxda oo kale to wuxuu ku keenaa madax xanuun qalal iyo wareer sababado kama ku dhaco kale to waxaa lagu arkaa qufac xaaka dhig neefta qofka ku dhagto qanjiraha haduu ku dhaco kale waxaa lagu arkaa qanjiro barar haduu ku dhaco horaadyada kale waxaa lagu arkaa barar oo xilliga taabashada iyo ibta oo gadaal ugu qoosta ama gasho gudaha gasho haduu ku dhaco hunguriga loo yaqaan esophagaska waxaa lagu arkaa laba calaamado caan ah oo ah dysphagia oo dysphagia ah laqitaanka cuntada kugu adkaato iyo xanuun adrenaline marka la qeysid hadii qofku uu uga dhaco midhiro kale tan waxaa lagu arkaa saxaro oo dhiig ku jiro iyo dhiig la'aan marka calaamadahaas ugu caansan marka ma aha qofka haduu isku arko calaamadaha inuu kansar qabo calaamadan dad isku aragtid macnaheedu ma aha inaad kansar qabtid waxaad u baahan tahay baaritaan dheeraad ah waxyaalaha sababa cudurkan kansarka la yiraahdo 90% to 95% waa environmental factors markaan ku leeyahay macnaheedu waa waxyaalaha adiga kugu wareegsan adiga bay'adda kugu wareegsan waxaad la dhaqantid saad u dhaqantid ku xiranta macnaha 90% waa genetic factors oo aabi hooyadka keenta awowyaal abtiyaal adeerayaal dhaxal way environmental factors marka waxaa ka mid ah pollution is wasaqowga hawada iyo ciidda iyo biyaha tobacco smoking akento sigaarka iyo tobakada cayilka kale tagu keenaa 90% al sheegaa infection uu keenaa radiation la isticmaalo raajooyinka maqaarkood hadii la si xad dhaaf loo isticmaalo uu ku keenaa stress uu keenaa food especially can preserve food is cuntooyinka gasacaysan oo lagu soo dareen sumada sunta looga hortago in ay cuntaas halowdo waa ayagana way keentaa lower fiber diet cuntooyinka xuub kale xuub la'aanta ay ku xuubku ku yaryahay ayagana way keentaa meeshan waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo wuxuu leeyahay kansarku wuxuu leeyahay xaalado maraxil buu leeyahay stages uu leeyahay stages marka waxaa ka mid ah waxyaalo loo yaqaan metastasis marka inaan fahanno stages wuxuu marayaa كنسرك مكور وحو قبل دوح لو يقان انسيوتو او اه ماشي او كل حي واي وحا كو حكت ده هول أرغان حبنتي وقلان انو كفافو وحا كو حكت انو ذا نيبا اوغرين حبنها دريس كلا انو كفافو تسالهان بيركو كل حي علاشو هدنا كسوفافي ديستانس أرغان سادنا او اه اوفري او كرت ام او حانسيدوه كل حي سنببكو غاري مركا hadda marka waxay ku xiran tahay xaaladaas buu qofka la imaanay isbitaalka xaalad ugu fiican marka oo wax laga qaban karo oo qofkan u fiican hadii xibinta laga bixinayo iyo haddii la daweynayo waa maraxiis loo yaqaan insitu oo meesha uu ku dhacay ah cudurkani marka la rabo in la baaro waa tissue diagnosis from biopsy macnaha nodayasha in la qaado hilib laga jaro kadibna ayaga la fiirsho maadaama cell growth abnormality ay tahay halkaas laga ogaanayo waxyaalaha saaciidi kara marka ama guide ama hagi kara irshaadaadka waxa kamida CT scan la isticmaalo MRI in la isticmaalo ultrasound endoscopy waxyaalaha lagu hortagi karo waxa kamida 90% maadaama uu yahay environmental oo ah bay'ad iyo dhaqankaaga ay tahay waa lagu hortagi kara marka koow waxa lagu hortagi kara in la joojiyo sigaarka la cabayo iyo tubaakada noocyada kala duwan miisaanka in la dhimo cuntada xuubka in la cuno almiita in la sameeyo cudurrada galmada uu kala qaado in iska daaweeyo biyaha wasakhaysan iyo hawada wasakhaysan laga fogaado cuntada gasacaysan suntan ay ku jirto looga ilaalinayo waqtiga ama wax expire leeyahay oo kale in iska ilaalsho cudurkan ma see loo daaweeyo marka daawadiisu primary ahaan markan ka hadlaynaa inta ugu muhiimsan waxa waaye surgery wal oo qaritaan ah chemotherapy oo daawo la isticmaalo lagu talagalay kansarka radiotherapy oo ah in la isticmaalo seelasha lagubo iyo hormonal therapy in daaweyn hormoonka ah la saxo ama daawo lagu saxo iyo palliative care oo ah marka cudurka uu noqdo distance qofku uu ku wada faafidiigiisa in qofka daryeelkiisa de xaafada iska joogo adkaarta akhristo calaamadaha uu keenay laga daweeyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo ummadna ka ilaalsho aniga ajir aan naga siiyo assalaamu calaykum وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا مكتبك قودي دعوة حركة مجاهدين تال شباب يا وحو مقالة جلب كسو قبا قبايي كلان بلارا أولوغاها اللي يسيدي الله هرومري لها دعوة waxaan kulanka ka soo qayb galay culimo salaadiin iyo sidoo kale masuuliyiin kalimaad kala duwan ayaa waxa laga jeediyay guunaanadkii munaasabadii lagu soo xirayay qaar ka mid ah kalimaadkii laga jeediyay ayaana mid mid idin kugu soo gudbi doonaa ugu horeen waxaad ku soo dhawaataan culimada qofka daaciga ah faceskiisa koowaad inuu ahaado kalimada tawxiid oo dandanadiisa iyo da'diisa uusan ka dhamaanayn kalimadan inuu ahaado sababtu waxa weeye dadku waxay la soo taagan yihiin ma qof laa ilaaha ila allah dhahayo oo tukanayo baa see gaal ku noqon kara marka xarakadu ama ducadeedu kelimada way laqbayaan oo cadeeyaan nawaaqideeda iyo lawaasimteedana way sheegaan laakiin waxaan odhan lahaa dhufays ha laga dhigo waxa weeye in aada loo sii cadeeyo haddii iyadan si haweeda wixii ka dameeyaanayna saxay wixii ka dambeeya salaada iyo xajka aa sheegaysa cidu kuma dirsan in la yidhaahdo shaahidku waxa weeye man shahida mashhad alxadad meesha wax ka dhaceen qofkii joogay baa shaahid la yidhaha soma maxaad ogeed maxaa arkaysay qofkaan maba laqbayn karo waxuu sheegaya carabi ahaan uma yaqaan badeedi laa macbuuda bixaqin ila allaahu markuu fahmana anigu addoonnimaan qirayaa cibaadaan diyaarin lahay macbuudka xaqaa keliyaan u qirayaa marka cibaadadu waxa weeye waa daacada wey soomayna lihiin cibaadadu waa awaamirta ama takliifka takliifka iyo awaamirtuna waa daacada daacada waa ammaanada ammaanadaas cirka dhulka ay diideen waa daacadaas in ilaahay loo kala yeelo qofku muxuu cabdi ku yahay sidiisa cabdiga caadiga ahee qof addoon u ah maxaa laga rabaa khawfan wa damacan inuu kaga amar qaato sayidkiisa cid kale mau shaqayn karaa marka wixii loo diray waxaan haynsa ma qaban karaa wixii loo diray ciddii u dirtay buu addoon u yahay cid kale uu shaqo ku leeyahay lama arko marka dawaaqiiddan kale haddaadan ku kufrin waxba ka ansixmayaan xaafid ibn xajar raximahullah markuu soo qaaday axaadiista ah ku saabsanayd nebigu uu dhahayay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wax ka horeeya miyaa jira dagaalku waa taagan yahay ilaa qofku shahaadateynka uu ka qiro oo uu ka fahmo dagaal baa taagan heshiis ma leh إيوه مركو سودك كدرها يوحي وكدرها يولها يي إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله واحد عاد ولد لي رسولكم أما وحي يسأل الله وحي يوذي كل محاورية لا إله إلا الله فرتتا أنقاذا برشدا أكو بلا رجل انتا اسكدب وحا هل ليقار كمدا سلا دين تا قبل كجبادة هوسي أوكلا سلطان شعيب سلطان علي نور إيوه سلطان عبد الله ديري بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله لو كل مي خير كان وناقان مؤتمر كان دعوة فنسود ويننا إن شاء الله تعالى ونكفر أحسنناه كأوضي اللقناهان وحن لنا دعادنا إن شاء الله تعالى إلهي الرحمن كأها قربكينا هقلو وحن نقبر بسان وناقية خير إن شاء الله تعالى دعاد وحن لنا جذلك نسيلة بالله وارنا أهرنك وأهرن وتشيوها دعوة يلغوهر مرنايا وهر مر دعوة وحن فقرني خيرك وناقن ودعوة سي وناقية خيرك وحن لنا يهي دعادة إلهي إذن بركيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله سبحانه وتعالى يا أمها دعلنينا ما أنت محوها دعوذان يومحوها خير كان لوضو مارك الحمد لله سأمها دعلنينا وعن لينا هاي واسود وينينا خير كان بضن أولو ماذا أخيار تودي لما أنت أنت محوها كقب قادتي لما أن واسود وين أجزاكم الله وغير أنك أدانا هاي نقبضة دعوذان إن شاء الله تعالى قري قري يحافظ حافظ مسجد مسجد إنا أقارتي أولو ماذا أشياءين أنك هذا أمو فرحني دادكي محوها كفايدة السنة waa in ayagana waxa ay meeshii ka imaaday gaarsiyaan oo muxay xafad xafad ay u gaarsiyaan waxaan leenahay jubada dhaxdhamaan muxay culimada waan ku mahadcelinayna ragii muxay xarakada soo abaabulay muxay arintan aad ayaan u mahadcelinayna qasatan maktabul da'wa waxaan leenahay oo arintan u taagan habeen iyo maalin waxaan leenahay jazaakumullahu khayran jazaa ilaahay aan u mahadcelinayna dhamaanteen ilaahay majliska khaarka badan oo lagu hormarinayo ducada برنامج عاد أفعان وايا مركا حربنا هدي إلهي إلاده وحبضاً على الصاغب تي علماء دي دعاتك يسأل ناشا قانو انت هصوكون ومحوها هاي الدورة ده اللغبتي أمنك اللي جاد انت مراد هلا صامري عاد أنا وفرح سنة هاي إنا لوسي بلارينا وعبسانا إنا نوال بهالو إلاده راح حشان إنا دين تنك اللي جاد انت هاي ننبا مستوك جوغاه إنه دردر قليو وضياشا دالين يرادا دمان مراكزين لفورة اللي جاد ورحل يمادو maanta waxa waa in ku jirna marxalad diineed kuma jirna marxalad daaqood intaas ka soo gabagabeeyayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii waxa soo gabagabeeyay waaliga gobolka jubada dhexe sheekh ali darwish billahi rrahmaani rrahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام والعليال الله أيام هذا السكال سبحانه وتعالى أليه إنوسو رجليي كلا كان آتكو قيمها بضان إنها قبصنه دورة داس وقت غدير سوى سعوتي ولوقبت الدعاء دا قبل كسعوت الأمان الله سيانوم هذا علنا إنوسو رجليي خاتمة ذينا ما أنت أنجوغنا الله يا نوغا مهد علينا سنة بدقلية يسيد الله قرشي إلهي نوغو سورة قلية يا نوغا مهد علينا سبحانه وتعالى بعد حمد الله وحنو مهد علينا ولا لها مسؤولين تمكتب الدعوة ستعلي واجب كي لسار سيء وقدل لها يان وحالا يجزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى خائدن كأقبل ذلك إنه جهد قاد بحسان إلهي نوحنو ويديننا dacwadu waa laf dhabarta aan ku taaganahay in aan marka duco iyo toban taabo iyo jaanib walba aan ugu darno waa shay muhiim ah oo wanaagsan walaalaha waxaan leenahay Allah idin kaalmayo garabkiina la noqdo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha ducada ee muhaafadaad kala keenay masuuliyiintooda iyo arkaantooda dhamaanbo safarada soo galay jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaankiina xasanaadkaana ugu dara sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa martida sharafta leh ee nagala soo qayb gashay xiritaanka xafladan oo ugu horeeyaan culimadeena rabaaniyiinta ahlu khayrka ee aan wanaag iyo khayr u toobayno ilaahayna aan u weydiinayno subxaana wa tacaala sida aan u malaynayno si ka wanaagsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala inooga dhiga khaatimadoodan allah wanaajiya. culamadaas ugu horreysa aan u mahadcelinaha iyo nuqabada odayaasha salaadiinta cuqaasha ee hoggaanka dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed. bacda xamdillaahi, saad dareemaysaan xafladan ama dowradan muhiimadda laga lahaa waxay ahayd ziyaaro iyo isbarasho wadciga ducaadda ay ku sugan yihiin khaasatan wilaayada hadda aan ku loonahay inay ogaadaan walaalaha mas-uuliyiinta ee hadda loo soo magacaabay. waxaa kaloo iyadana ka mid ahayd in kor loo qaado kafaa'adooda iyo mataqaanaa mustawahooda tacliimeed iyo mataqaanaa macnawiyaadkooda in kor loo qaado ayaa ka mid ahayd asbaabaha ducaadan laisugu yeeray si mataqaanaa ay ugu yeeshaan kafaa'a iyo mataqaanaa dacwadaas ay u gudan lahaayeen. waxaa ka mid a in la dhegaysto taqaariirta iyo waxa ay ka wadaan degmooyinkii maxaafadaadka ay ka yimaadeen, afkaartoodan in la jamciyo, la aruuriyo, la mideeyo, hal abuurka iyo talooyin ku dhashana si looga aruuriyo, la yidhaahdo dacwada maxaan ku horumarinaa. taana bifadli illahi waraxmatihi way dhacday, waa la isbartay, waa la wada fariistay, duruus badanna waa la qaatay, mustawahoodii iyo mataqaana xaaladahoodiina qiimeyn badan iyo walaaluhu ku sameeyeen, taqaariirtoodiina waa la dhegaystay, aara'doodiina waa la jamciyo, waa laga aruuriyey. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala wixii hadda ka dambeeya shaqo wanaagsan iyo isfahan ducaadda maxaafadaad ka timid iyo walaalaha mas-uuliyiintiinoo hee iyo gobolkuba inuu ilaahay raggii gudan lahaa allah inaga dhigo. dacwada saad ogtihiin walaalayaal waa mas-uuliyad sida dhan laga wada rabo, rag iyo dumar, qof weyn iyo qof yar, waajib ina saara wey. nabigeenu sal allahu calayhi wasalam waajibkii saarnaa wuu gutay, ilaahayna subxaana wa tacaala wuu oofsaday isagoo xilkii gutay oo ummadda oga tagay, xujo cad oga tagay. innagaana laga doonayaa maanta mas-uuliyaddu ina saaran tahay ummadda inaan gaarsiino waxa ilaahay uuna baray ee aan naqaano. ha yaraadeen ama ha bateen, qof walba waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay xilkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saarnaa saan ku guda lahayn yaa waajib inaga saaray. taas way midda ilaahayna ummaddan uu ku ammaano khayriyadda faraha badan uu ku sheegay, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, maxaan ku mutaysanay, ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar, haddaana munkar ka reebin, macruufkana aanan isfarin, dee khayrka iyo wanaaggana lagu sheega ma yeelanayn. waxaan ku mutaysanaynaa khayrka inaan helno, darajaadka iyo wanaaggan ilaahay agti aan ku guulaysanno, waxaan ku heli karnaa inaan noqonno ummad khayrka isfaraysa, xumaantan iska reebaysa. shardi maahan maktabu dacwa keliya shaqadan iskale maahan, ummaddoo dhammaa iskale, xisbada laga rabaa, askariga jabhaddee duur ku jira laga rabaa, mas-uulka waaligii laftiisaa laga rabaa, bulshada muslimiinta laga rabaa, hooyada laga rabaa, gabadha yaraa laga rabaa, guriga joogta, qof walbo muslim oo arka arrin khaldan oo shareecadu aysan ogolayn, waajibka saaran muxuu yahay? inuu sheego oo uu guto xilka saaran. waxa laga gaabiyey ee wanaag ah ummaddu ay ka tageenno in ummadda lagu baraarujiyo loo sheego, liyo wanaaggaas yaad ka tagteen ilaahay ka baqa oo istoosi inaasnaa. taa waxaan ku gaari karnaa adduunkeena iyo aakhiradeennaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo wanaajiya. waad garanaysaan luqmaan markuu wiilkiisa la dardaarmaye, dardaarankiisu waxaa ka mid ahaa yaa bunaya aqimi salaata wa'mur bilmacruufi wanha cani lmunkar, salaadii markuu faray ka bacdi salaada oog oo toosi, muxuu ku xijiyey? war wanaagga faro xumaantana reeb. wanaag la farana waxaa ugu khayr badan sida culammada uga hadleen towxiidka ugu horreeyey, towxiidka in dadka la baro oo laa ilaaha illa allahu la baro waa wanaag la faro kan ugu wanaagsan ugu horreeyey wey. taa iyada marka mas-uuliyadina saaran weye dhammaanteena. waxa ugu weynee munkare lala dagaalamayana waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo shirki wey, shirki inaan la dagaalano wey. sida marka carada looga zuulin lahaa shirkiga, towxiidkana loo faafi lahaa, qof walbo inaga mid ah waa inuu marada dhexda u xirto, waana waajib qof walba saaran. daaciga muslimka ah ama muxaafadada mas-uulha ka noqda ama arkaanta ka mid noqda waxa waajib ku saaran dacwada asluubka ugu wanaagsan inuu ku guto ummadda u gaarsiin. qofka marka waa inuu isxilqaamo oo mas-uuliya issaaro oo dacwadeenna waan iska bilaawno, lugeyno, ummaddii u tagna. dad badanna khayr allah siiya ducaadda ka mid a, iyo dad badanna mas-uuliyiinahana waajibkaa way gutaanoo lugahooday ku socdaan, mootooyin ay qaataan, qaar way lugeeyaan, qaar gaadiid dadweyne ay leeyihiin shidaal ku shubtaan, qaar baabuurta caanaha keenay hore usii raacaan, mootooyinka caanaha keena iyay sii raacaano dacwada soo gutaano, berri markay caanaha soo qaadaysana way soo raacaan. sida la doonayana waa midda iyada wey, qofku wasiilo walba uu ummadda diin ku gaarsiin kara inuu ku gaarsiin. munkarkan waxaana laga rabaa qof walbo inaga mid inuu zuuliyo. man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, haddii munkarka afka aad gacanta aad ku reebi weydo, afka inaad ku reebto, haddaad awoodi weydana qalbi inaad ka nacda. haddii munkar hortaa lagu samaynaya ka waran, gacantana aadan ku reebin, afkana aadan ku reebin, qalbigana aadan ka nacin, qalbigaada maxaa ku jira markaa adcaf iimaankeed kasii hooseysaa soo maan wax iimaanu qalbigaada ku jira markaa malayaa la dhihi karaa qofka muslimku waxaa la rabaa meesha ugu yar waa inuu qalbiga ka naco shaygan inuu munkari uu ogaado qalbigan uu ka naco laakiin maanta ilaahay fursad yuu inoo siiyey ulaa islaamiyaan joognaa munkarka cid noogu caawisaan haysnaa zuulinteeda ciidanaan u haysanaa dowlada inoogu dhisan maanta waxaa nalaga doonayaa qof walboo naga mida arrinta iyada insha allahu tacaala inaan isgarab taagno waqtigeenan aan ku bixinna ducaadda marka waxaan u dardaarmayaa waa waajib si gaara idiin saarane ilaahay darti uu istaaga waajibkan inaad gudataan oo ku dadaala nuqabada waxaan rabaa inaan u dardaarmo jazaakum allahu khayran odayaasha beelaha hogaamiye ee dhaqanka khayr fara badan iyo dadaal fara badan iyay sameeyaan waxaan rabnaa odayaashu dhaqanka inay garab istaagaan oday walba ee hadda jooga ee maqlaaya ee hor fadhiya iyo kan hadhow idaacadda ka dhagaysan doonaba ee wilaayadan ka tirsan waxaan ka rabnaa marad inaad dhexda ku xirataan oo ummaddiina aad badbaadisaan waandir cashiirataka alaqrabiin ay inoo noqoto halku dhig oday walba uu qaato reerkiisa uu kula noqdo oday walba waxaan ka rabnaa magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo miyiga dadkiisu ay degan yihiin ummaddaas siduu dacwo ku gaarsiin lahaa inuu arrinta iyada uu istaago annaguna insha allahu tacaala waxaan diyaar idiin la nahay tuulo walba iyo miyi meel kastoo dadkiina aad ku kulmin kartaan oo dacwo lagu gaarsiin kara waxaa laydinka rabaa xilkaa inaad qaataan nin walba dadkiisa uu meel ku kulmiya uu yidhaahda intaas ummadaa tuulada ay u kulansane daacidii keen uu yidhaahda cali darwiishow middaasaan rabnaa marka inaad ku tartantaan wa fii daalika falyatana fasil mutanaafisuun taasaan rabnaa marka inaad ku tartantaan odaygii marka arrintaa iyada ku hormaray ee ku guulaysta oo la yaa waree hebel yaa ugu horreeyey oo kaalinta koowaad ka galay wilaayada abaalguday siinaysaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala intaa ka bacdi waxaan rabay inaan kaga faa'idaysto dacwo iyo jihaad iyo halgal yaan ku jirnaa walaalayaa waxaan nahay ummad dagaal ku jirta dadku markay dagaal ku jiraan maryahooda ma dhigtaan adduunye iyo raaxana ma raadiyaan guryaheennii iyo dadkeennii iyo deegaanadeennii iyo magaalooyinkeena laysta waxaana laga rabaa jihaadka inaan maalkeena ku bixin annagaa bakhiilaa mooye ilaahay in badan kitaabkiisa maalkii nafta yuu hormariyay maalkaa la hormariyay maxaa loo hormariyay xikmadda ku jirta soo ma baahida maalkaa badan nimayow jihaadku maal u baahan yahay qabaa'iladiina hogaanka iyo odayaashiinaan jooga culammada waxaan rabaa inaad ku talagashaan jihaadka maal in loo helo oo maalkeena aan ku bixinno oo cadowgaasaan isaga dulqaadi lahayn sababtoo iyagu bil walbay bixiyaan gaal walba oo caalam ku nool oo mushaar qaato oo shaqeeya bil walba akoonkiisaa laga jaraa wax ciidamadan ay nagula dagaalamayaan soo sidaa maan dowladii inoo socotay khaatimadeediiyaan joognaa insha allahu tacaala waa inoo xiran tahay ilaahay ducaadda ha inoo barakeeya degmooyinkii muxaafadaadka ay la kulmayeen qiimeyniyay ku sameeyeen dadaalkii iyo waxay ay bixinayeen taqaariirta ay soo qoreen wixii markaan qiimeynay waxay yidhahay afarta muxaafadoo gobolka ka kooban yahay muxaafada waxay gashay kaalinta koowaad yacni qaabka daraasaadkay u bixinayeen ummadda qaabkay u maamulayeen taqaariirtooda qaabkay u qornaayeen juhdigii ay bixiyeen degmada saakow yaa kaalinta koowaad gashay warqaddan waxaa ku jirta abaalmarin ay ugu talagaleen degmada saakow ducaaddeeda ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan idinsanaynaa roob iyo raxmad inuu ina siiya jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegaystayaal intaas ayaa caawa ku soo gabagabayneynaa barnaamijka dhowxa wareysyada intii uu socday waxaa igala qayb galay cabdullaahi yaasiin jaamac iyo cabdiraxmaan beder kan mid la mid ah intaan dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh